الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سورة ياسين کی بیا خپل مقصد تروجو کوي چې هغه مقصد الله تعالی او دا وی دولسم آیات کې چې کوم عقلي دلیلو مختصر دې دویم دلیل عقلي کې داغي تشریح کوي دولسم آیات کې ویلو انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم دا دویم دلیل عقلی دی دې کې داغي مطلب او مقصد بیانوي چې لاوی مونږه مړی ژوند دی کو دې سیاو مطلب خو نه دی مړی پډیر قسمه دی داغي ژوند دی کولم پډیر قسمه دی دیمه دا چې مخکې دی آیت کی ذکر شو چې الله وی ټول و ما سره حاضر شي وین کل لما جميع الذين محضرون ټول و موږ سره حاضر کړي شي نو حاضری خو لکیږي چې حیات راشي جون حاصل شي الله وی جون لیکوم به کنه جون خدوم را آسان دی الله وی ماته لکه دې دلیل تا وګوره چې په دې دلیل کې دواړه خبرې شته هم د قیامت مسله چې قیامت کې والله مخلوق داسې ژوند کوي لکه دې زمکه تا وګوره هم په کې د الله د وحدانیت مسله چې ور پسې بیا کوم خپل قدرت ذکر کوي چې عزیز مکه نه سو پیدا کوم چې باغی کې ستاسو رزق دی قسمه قسم دا نعمتونه بیان کی بیان کی آخر کې وته وی چې شکر نه ادا کوي او د شکر لومبه پاوله توحید دی چتا د الله توحید اومانو او تا د الله شکر ادا کړه ټول نعمتونو شکر ادا شو ځوان مقصد بیانې پدې کې هم مقصد د قیامت چې دا سوې ژوند لیکي او مقصد د وحدانیت چې دا صفاتونه الله وی زمادي دبل څوک نشي کولې تپوس به تنوم کوي چتا سما سره کوم شریکان ګرځولې دي کنه نو سو هوه یې کنه چې هغه سکړي دنیا کې الله یې ما سره شریک نشته زما شکریا ادا کړه زما توحید قبول کړه وآیت اللهم الارض المیتہ او دلیل د دې خلقو د پاره پراتلو د قیامت دا زمکه دا چې مړی د زمکه موت او حیات دا جدا دی او د بنده د مخلوق موت او حیات جدا دی. عربی لغت کې ډېر وسعت دی لکه موت او حیات د دې څومره مطلبونه دي چې دلته کې مطلب د یو شی تازواله او د یو شی وچواله. الله یې زموږه وچي سوکړی روړی ته انسان په عقل کې ناراضي چې دا زموږه په بیا زرغونه شي دې کې ببوټی راو خيږي دې کې فصلونه راو خيږي دې کې میوه او قسمه قسم خيستا ګلونه راو خيږي ناقل نمنې څنګه ور اخيږي. وکله چې الله اراده وکي کنه اسباب ولا پیدا کی دبره نه باران او ورېد رحمت ناغی او بو سرا دزمکینا قسمہ قسم بوٹی پیدا شی فصلو نا پیدا شی چلے نموم نور دی چی دا لہا سنگا بوٹے دے دا سنگا گل دے نمونے سوکنشی آستے زمکا ڈکا شی خیستوم شی او خلقم پدی باندے خوشحال شی بیا په دې موسم ډېر خوشحالي بارانو نو شو ملکونو کې خلق خوشاله دي وی چتر ورانده شو خمبو کې باندې ځيږي دی بس دغز دکړی دی ها دې څه خوراک سکاک سرکار دی خمبې په جندلی دا الله نه په جندلی چې دا سو کې کوي مزکو تعالی بیان نه چې لکوټي سوچ کوا فکر کوا دا وداس نه پیدا کیږي دې کې ډېرې کارخانه په حرکت کې راغلي دي استاد پاره رزق پیدا کړي وي زمره کوا چې رزق دې وخور نو وای چې الحمدلله کا په لدل سر نور سن درځي کنه چې تامنا او سقانا او جعلنا نتش دم رووی چه الحمدللہ اللہ ای زمان شکریہ بادا چیزا با خوشحال شما دلیل دا خلق دا پارا پراتلو دا قیامت باندی دا زمک دا چه وچی دا موت مانا دلتا وچوال احیینا اللہ ای منگے جو اندے کو څنګه ژوند دې کو صاحب کې واچو خبرې وکي لیدل وکي او ریدل وکي نه حیات یوازې دغه معنا چې تا په جندل مرغي کی ټنګ پاوی پورن خته حیات دې معنی دي دل تمانا تر او تازه احیینا ژوند دې کو مونږ دې لره په فصلونو سره پا قسم ها قسم باغونو سران ولی جوانده اغیطوی چه حرکت کئی نتوس لرشا کرن دی میری تا چه بدی فصلو نبانده هوا لگی کنا انده سه حرکت کئی دا پتی و زمک خوزی و حرکت کئی دا اللہ جوانده کل کنا د ژوند د عالمي چری کې حرکت پیدا شي احیینا ها الله نسبت کی داری او کار ځانتا چې ګوردا زکوما بل سو کې نشي کوله او خیه کنه اگر مانا چی بقرہ کی ترشیو چی دا اللہ پلار کی قتل کریشی نواغی تا عمل موائے بل احیان عند ربیم بل احیان بلکی ترو تاز دی بدن نداغی تاز بشانت ندی چی بکن رت باندے غی تا موت راوے او څنګه ویني تازه وی نو هغه چې قیامت کې پاسی نوم به تازه وي تر تازه دي بدنونه داږي دا معنا و تو زینال تک وسره خبرې کې د ژوند په معنا ځان نه پوه کې چې حیات څه ته وي واخرجنا منا حبا امون رستلی دي د دې زمکه نه دانی الله یې مارې ستلی دا کار څوک کول شي خو به خاور خور دېشته خټاو کا کنه مته تینا دانه جوړول شي ته تینا بوټه پیدا کول شي دا خو یو د الله قدرت ته چا سي باندې ولا قتل دا چې کته خاور وا دبره نه پیو بو ورې دي خاور او به یو شو نو داغی نبوٹی پیدا شو نا اللہ پیدا کرو کنیری روزی انو کی خوری او بچتے ہیں او بوٹی پاکی نشتا دے او بڑی رو مسلمنو کی ام تا صرف دا اللہ پا ارادہ او فیصلہ باندی کی منگ رو باسو دا دیزمکی نام حبن دانیم حبن نکره دا جنس که غنم دیو که اربشی دیو که چاول دیو که جوار دیو که چانا داو دور پسی دا ټول په حبن کی رازی که نه دا دینا یو دانه بار ندا که پخانی خورا کنو چی باجره و باجره رو رای بخورا ریت وسو کوګوریم نه خدای زمانه سره الله خلق او رزق پیدا کړی ته صحت د پاره خو هغه خو ځانې مخکې کړی دغه چې د انسان دی سره ډیر تعلق دی کسو کې خدمت کوي او کار کسب کوي چې د ځمکه پیداوار هم او کبی ایسوک تجارتو نکی گودامو نکی سٹورو نکی ملاوی خیوی نکا ناوڑی راوڑی نو دیتا خومو گورا کنچدا چا پیدا کلی دی فمنو یا کلون ظرف مقدم کلی فمنو ہو امد دی دانونا دا خلقو خوراک دے دبل سنانا قران چې سویلې دي نو هغه بس که تار څومره کوشش وکړي چې ورګه زه ګورم چرته کدا چې خلق دنیا کې چې هغه بل څه خوري الله وینا فمنه بل څه باندې خوري د دې دانو نه د هغه غذا ده او خوراک که چرته د مجبورې د وځي نه چتا سبرګر مرګرو خوري لیکن آبا سروزی پاگی جون نتیری گی فمنو یا کلون اللہ وی دا دانون دا خلق و خوراک دے ہر دیکی چی گوری اللہ والا دا رزق گردولے دے دیکھو دے انسان عام رزق بیان کو چی بغیر دا دینا جون نشتا دے ولی که پدی دانو کې کمی راشی نو خلق وی قحط راغی یعنی خوراک بند شوی نده خلقا سخت شو سختی با گرال او کرو کشی نو حلاکت راغی اسبابو نه انکار نشی که دیخوا قرآن کریموی اسباب بمانی چ رزق الله سبب ګرځولې د مخلوق د ژوند چې په دې سره ژوند دي دین انکار کفر ښه کې اوسلی وی چې داړو خرم نه او داسې بجوان دې دې کافر دې الله دې نعمت نا شکرې کوي چې الله یې ماده له پیدا کړې دې او دا ته هم چې دا خران پدې باندې وستا ژوندې پدې باندې وستا حرکتې پدې باندې وستا کار کسبي پدې باندې وته عبادتوم کول شي کنه دا پیرانو په خواږي به خلکو ته دا چل ولکاو پیران خلکو ته ځان خو چې مونږه ډوډۍ نه خورو لنګر چلو مریدانو ته کیدو او چوریه کو کومنګ نخرو نه دی بدن نه لاړ شیطان بدن نه لاړ خلق وته پوزو کوي چې پیر سه بولي نه نه نه هغه دا خوراک نه کوي الله روحاني رزق راځي دا ظالمان دنیا کې تیر شوی دی خو د الله د وحدانیت منکر د الله د نعمتونو منکر چلاوی فمنو یا کلون د دین به اخری غره کته د خلق و نزان پټه او ځان کې د خدای توب صفت پیدا کې تا خو یو الله دې چې خوراک ته عزت نشته دې او هو یطعم ولا یطعم یو الله الله دې کنه دیم د الله سره ځان برابرۍ چې زلنګر چلوم مریدان مړوم لیکن زما عزت نشته وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب مونږ پیدا کړی دي په دې ځمکه کې باغونه من نخيل د کجورونه وعناب د انګورونه ډېر می وی دي به هداو به انتها لیکن قرآن همیشه د دوارو ذکر کینو نخیل او اعناب یا خو دی وجنا چې قرآن په کوم قوم نازل شوی عرب زغی دا میوه زیاتې وي کجورې خو ډېرې وي عربو کې انګورم بل پټولن میوه کې دا زیات لذیذ دي کنه پنخیل کې خوګوال زیات دي نورم پکې خدای ډېر قسمه قسم صفاتونه یې خېږي چې حدیث کې راځي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وي چې مونږ به نبی علیہ السلام لا مسخوتن کجورې په بو کې واچولې نو چې سار بشوم نچوڑ با کلینو آغا شربت بے اس کا دیر بہتر شید نصحت تا پارا تغذی کلب امسار واچولی نما خام بے اس کی برودت پک زیاد تے مرضونا اس بدن لرکی نخیل جمع دا نخل او اعناب انگر دا اللہ پا خپل قدرت سره پیدا کرے عقل حیران دے چې دا دومره خوک شربت یہ پسکی جمع کرے دے نرے پلاشتک یہ و تاغستو لے دے مثالی دا کیپسول لے عرص سر خوڑیش خوا و آن آبین تو اللہ رب العزت مقصد دا دے چې انسانا خورا اجازت تیدا تاما دا طویلی چی کلو و شربو لیکن چی خورین و مخ کلو کٹی سو چکا چی دا اللہ مالا سنگا پیدا کردی دی پورا چی دا نو پا دی بوٹی کی انسان مایوس و محروم آن چی بیا پیدا شو نو دیر تکشینو خراب د خوراک خونو بیا رو رو اللہ پاکی پخوال پیدا کو پیدا کو پیدا کو نو رنگیم بدل شو خوندم پکی پیدا شو نو اس دا خوراک شو. مجھے دا اللہ دمر احسان دی پا مونگ باندی زمونگ پی احسان نشتا نمونگ بداغا وحدانیت نمانو چی اگا اللہ پا دی سفتنو کیاو دے چی دا انگوری سنگا پیدا که دا کجوری سنگا پیدا که یرا تا خو دیر اولیا منی کنا نازولی منی کنا تماتا دی نازولی یو میوو خیا چی دا دی میوو پا کم باغ کی دا کم مارکیٹ کی پراتا دا چی اغام اوینو کنا چی تو پی دوم رزان واجنی او حق پرستو تبا دی ردی وی چی گورا دین از اولی نمانی ذکر پسی مونگا من نکو پیدا خدای بنده اللہ تا تا هدایتو کی زان سر نقصان کینو دو خدای شکر نا دا که کنا چگا واحد لا شریک دے اپنا از اولو پسی مندی وحی دا بستا بدبختی و بدقسمتی نمونگا نرسو وحیو وفجرنا فيها من العيون الله یمون روان کړی دی په دې باغونو کې جنات مخکې ذکر شو من العيون قسمه قسم چینه او نهرونه کباران نکیږي بالفرض نبيام ستا په دې باغ باندې اثر نپری وزي چې پیداوار نکی میوه نکی ځکه نور اسباب می پیدا کړی دي من العيون چینی بوي رواني بوي په باغونو کې مدینه کې هم طائف کې هم په دغه ملکونو کې اداغي څومره قیمتي وبوي دا د دې لپاره چې د انسان رزق کې کمی رانشي نقصان رانشي او پریشان نشي لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ چوخري دا خلق بعضې د میوه دا غینا من بو سره خامخای ارزخه د دې ثمر نه نه جدا کیږي من ثمره دا سمره دې ثمر کلا سپور دی ښا دا ولي دا دې وجنه چې الله وي دنیا کې میوه نشتا میوه خوبالته جنت کی وئی دا دنیا کے خومن سماری ہی دی بازی میوی دی چتا بازی اسی نمیه دی یا دا دی چتا دنیا دا میویم انسان ٹولا نشی خوڑیں خلی جی چاڑو تاونی سی ندورا پوکتے اوباسی پوستا کی تلی رکی داغونا ماغونا یا تلی رکی پکی دن نا ڈوکی امینو دا خوراک خوبا کی سلک شید کنا من سماری تاو دا جنت میوی دی چاگی کسی واس شی نشتا ٹول دا خوراک شی دی او دا دنیا دا من سماری ہی صدی بکیوی اخوار کنا ٹول دا غردولا چینجن میوی خوری چی اخوری دا خلق دا میو دا غینا وما عملته ایدیهم دا اللہ دا خپل وحدانیت ذکر کئی الله وی دا هر سما کړی دي کده زمکه نامه فصل او دانی پیدا کړی دي او که باغونه دي او کجوري او انګور دي او که چینه می ولا پیدا کړی دي او کمی وی نما عملته ايديهم دا د دې د لاسو کمای نه ده الله دا زما کمای ده و دې خی کنه چې مونږه پکې سکړی دي تا سکړی زمکه دی اړولې ده ټیټر دی ولا راوسته و بیا دې پکې ګوټ کړي او بیا دې پکې وب کړي وي نو څه چلو شو دا څه هته ډیر کارونه کې دنیا کې ځان د پاره نو پدې څه کیږي الله یې پدغه کارونه باندې بوٹی نراوزی دزمکینا تیغ نراوزی د زمکه نه فصل نلویږي چې کمال تورسی او وګی نکوي چې جیبونه ول ډکړي د دانونه دچا ما عملتو ایدیهم دا رد کوي په خلی دنیا کې ډیر خلق دي کنه او دا عبرت لپاره خبرو کې نمونږه واورو کنه چې دا فصل ډیر خوشي او ډیر خیرات اوشي او خلق تماشو لراضي کنه او چې تاسو کې چاله کلی پټي سره سچن کړی دی پیدا زما د جیب نه تاسو کا یا خدای توبه دا جیب به یوازې تاسو راوونو دومره ناشکری دا سنوې چې د الله کړی دی کې زما سنشته دی زه د الله د دې نعمت شکر نشم ادا کولې زه هیڅ نعمت زه د دې لایق نعمت دا د غفزل له ذالک فضل الله یوتیهم خو دا زما د جیب نه تاسو کا چې په دې باندې مزدورانو څومره خرچ راغلی دا په دې باندې مصالحه څومره لګیدلې دا یا خدای الله زکو یو چې وما عملته ایدیهم دا خبره مکوئ دا ستاسو لاسونه نه دی کړی دا ستاسو جیبونه نه دی کړی ناشکری کوي دا یو سړی پټه پکې بیا تک تور کې شو دانی معنی پکې نه وی دا ول الله دنیا کې سزا ورکړي کنه ها چې ولې ناشکری کوي وما عملته ایدیهم ندیکړي دې کارونو لرا لاسونو د خلقو افلا یشکرون الله وی ولی زما شکر نه ادا کئ ولی ځان سره زیاتې کئ ولی بدبختی او بدقسمتی کئ خپل ځان سره زیاتې دومره نشی ویل چې الحمدلله دومره نشی ویل چې کله د فصل نندارې له لاله شي او خوشاله شي او زلیت نه خوشي نو دی وی چې ماشا الله قرآن ویلیو کنا پین لسما کی خواه اگر پا ما شاء اللہ سکو تاو چه قرآن او ریدلی نو سب ازدکی کنا اگر قرآن نو ریدلی اگر با طول اشپاو رد دو کسیوی یو بلتا کسیو پش پوش پو نخلاسی دا سو پڑکا دی سو پڑکا دیووی دا ادم درخانه کسی نخلاسی دا خدای تو با دی مشران جوان تیر شوی دنیا دی چه سحال وی خواه ملاوی زما شکر نه ادا کوي الله وی کدی ادا کوي او کنه ادا کوي زبا خپل وحدانیت بیانوم سبحان الذی پاک دی غزات هغه سره شریک نشته هغه سره معاون نشته دغه چا تاجت نشته دغه نازولی نشته سبحان الله په خپل خپل وحدانیت بیانې او اشاره کوي دی ته چې شکر الله وی زما دادې چې زما توحید بیان کې ما پاک وګڼې زما تسبیح وې چې سبحان الذی پاک دی غزات خلق الازواج کلها چې پیدا کړی دی په دنیا کې جوړې ټولې ازواج ویلی ښا یوازې پکې څوک نشتا ټول الله جوړه پیدا کړی کې انسانان دی او ک جنات دي او ک پدی سارو کې وګوره په جانورو کې وګوره جوړه پیدا کړی دی ارشی له نر او ماده نر او ماده بلکې انسانان او حیوانات څخه مما تنبت الارض پاگی کی چی درغنی ہے دازمکا چی بوٹی دی واخ دی دیکی ام اللہ جوڑے پیدا کری دی ہر بوٹی کی نرو مادشتا کمون پی پوئی گو کن پوئی گو قرآن دا دی خبر اقرار کئی چی پا ہر دا دیزمکی نا چی سمرس رو دی نرو مادا بکشتا مما تنبت الارض ومن انفسهم او د دې خلقو په دې نفسونو کې هم الله یې ما د خپل قدرت او وحدانیت دلیلونه پیدا کړی دي چې څنګه سورې شورا حمیم سجده په اخر کې راغلی وو. الله وعده کړی و چې زبا مخلوق ته د خپل وحدانیت دلیلونه خیم بوته. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم زبا خیم دیتا خپل دلیلونه په دې کائناتو کې هم چې اسمان او زمکه او غرونه او دریابونه دي او د دې په دې نفسونو کې هم چې انسان ځان ته وګوره ومن انفسهم حتی تبین د ته به ښه معلومه شي چې حق ما وپیژندو اوس کې اقرار کوي او که نه کوي الله به ولا په دې باندې یقین پیدا کوي. اگر که هغه فرعون هغه یقین کړی و چې دا موسی علیه السلام ډیر رښتیا وي خو لیکن په ضد کې راغلی و نه مانه. نو الله هر بنده په خپل وحدانیت پوه کړی دی په هغې دلیلونو سره چې چاپېره په دې کائناتو کې دي او یا په هغې سره چې د انسان په دې نفس کې دي. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ او پاغی سدنو کیم جوڑایشتا دے چی خلقی نپی جنیم لا يعلمون خلق نپی نیوتا معلوم دے نیولا نم ورزی اپاغی کے اللہ جوڑای پیدا کلی دی پدی سمندر کی سمر سدن دی ٹول جوڑای دی دی زمکی پدی گیڑا کی سمر حشرات تی ٹول جوڑای دی نر اوماد دی پدې غرونو پدې ځنګلونو کې چې څومره زنده سر دي ټول جوړې دي نه را ماده دي. یو ذات د الله یوازې دی لا شریک له وحده لا شریک له انور چې څومره مخلوق دي مل الله خلق الازواج دا ټول ازواج پیدا شوي دلیل یې ذکر کړ د خپل وحدانیت اوم د اثبات د قیامت چې دا دوا عقیده د اسلام دی کنه دا بخامه مانی مشرکان په دې مشرکانو چې نه وحدانیت مانو او نه قیامت مانو ځکه چې کله قران دا غینه تعبیر کوي کنه نو مدقه سوی چې لا یؤمنون بالله وهم بالاخره هم کافرون وګوره په لام ایمان راوړي او آخرت باندې ایمان راوړي نو د توحید مسله مانی او د قیامت مسله دا د مشرکانو خصوصیت ته او دا د قران کریم اخیری حصہ د سلورما دي کوم دغه دوه مسلې روان دي چې الله واحد لا شریک دی هغه څوک زورور نشته دا مطلب دی الله څوک زورور نشته او قیامت په معنی پس د مرګ نه ژوندون حق دی ولی چې خلقو له د خپل عملونو بدلی ورکړي شي هغه جزان خواره کړی دي سن نه کړولې دي اصلي دلی نه دي چې هغه له الله و بدلی ورکی نعمتونه ورکی جنتونه ورکی دا مشهور عقیده دي په اسلام کې د توحید او د قیامت. واخر دعوانا.